Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 29 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o zatrzymaniu byłego ministra finansów podejrzanego w aferze hazardowej, komisji śledczej, która ma badać nieprawidłowości wokół VAT-u i obławie w okolicach francuskiego Grenoble. Jeszcze dziś zarzuty może usłyszeć zatrzymany przez CBA były wiceminister finansów Jacek K. W tej chwili jest już przesłuchiwany przez śledczych z Białegostoku. Jacek K. został zatrzymany w związku z aferą hazardową zarządów PO-PSL, którą ponownie bada białostocka prokuratura. Przez niedopełnienie obowiązków urzędników Skarb Państwa mógł stracić ponad 20 miliardów złotych. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, chodzi o nadzór Jacka K. nad przepisami dotyczącymi jednorękich bandytów, automatów o niskiej wygranej, które były mniej opodatkowane, ale jednak wykorzystywane do gier z dużymi wygranymi. Czynności wykonywane są w ramach podjętego na nowo śledztwa prowadzonego przez CBA wraz z prokuraturą. Informuje Piotr Kaczorek z CBA, ale nie chce mówić o szczegółach śledztwa. Zatrzymany zostanie przewieziony do prokuratury okręgowej w Białymstoku, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarłem, wynika, że może mieć postawiony zarzut nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Przez niedopełnienie obowiązków miał narazić państwo na straty. Śledczy zastanawiają się też, czy można mu postawić zarzut osiągnięcia korzyści przez takie działanie. Agenci CBA przeszukali mieszkanie zatrzymanego. Jak się dowiedziałem, przeszukano także firmę, w której Jacek K. pracuje, opisywaną jako wiodący dostawca usług z zakresu taryf handlu i cła na skalę światową. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Platforma Obywatelska poprze powołanie sejmowej komisji śledczej badającej nieprawidłowości wokół VAT-u. Poseł Platformy Sławomir Neumann zapowiedział jednocześnie, że jego partia będzie domagać się wyjaśnień w sprawie uszczelnienia VAT-u przez PiS. Wyjaśnimy, dlaczego przez decyzję Prawa i Sprawiedliwości rozbijające służby celne i służby skarbowe opóźniono działanie tych wprowadzonych przez Platformę rozwiązań jednolitego pliku kontrolnego i tego obniżania tej luki w VAT-ie w ostatnich latach. Chętnie to wyjaśnimy. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło dziś, że chce powołać komisję śledczą, która zbada skalę wyłudzeń VAT-u. Bezpośrednio po świętach złożymy w Sejmie projekt uchwały o powołaniu tejże komisji wraz z zakresem konkretnym jej prac, no i później kolejne kroki, powoływanie składu i te prace się rozpoczną. A jak dodał poseł PiSu Marcin Horała, komisja mogłaby zacząć pracę w maju. Francuska policja szuka sprawcy incydentu pod Grenoble. Napastnik próbował wjechać samochodem w grupę żołnierzy przygotowujących się do joggingu przy koszarach. Nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo, czy była to próba zamachu terrorystycznego. Samochód wjechał pod prąd. Grupę szykujących się do rozpoczęcia porannej przebieżki żołnierzy z batalionu stacjonujących w tym miejscu strzelców alpejskich kierowca pojazdu obrzucił obelgami, po czym próbował w nich wjechać. Dwóch żołnierzy, którzy oddzielili się od reszty, kierowca starał się staranować, ale udało im się schronić za barierkami. Wiadomo, że był to szary Peugeot. Znany jest numer rejestracyjny pojazdu. Około 200 żandarmów departamentu IZR patroluje drogi w poszukiwaniu uciekiniera. Na równe nogi postawiono również żandarmerię w sąsiednich departamentach. Nieznane są motywy sprawcy. Nie wiadomo, czy był to atak wynikający z osobistych pobudek, czy zamach terrorystyczny, taki jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu w podobnych okolicznościach w Carcassonne. Jednak także w ubiegłym tygodniu w Tarn zatrzymano sprawcę ataku. Powiedział, że zrobił to dla żartu. Został skazany na 4 miesiące więzienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Katolicy w Jerozolimie rozpoczęli uroczystości Wielkiego Czwartku. Na święta do miasta trzech religii zjeżdżają tysiące osób z całego świata. Rozpoczęte właśnie Triduum Paschalne jest dla chrześcijan najważniejszym czasem w roku. Poprzedza Wielkanoc, która jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą Krzyżma w Bazylice Bożego Grobu. W jej trakcie obmyto nogi 12 mężczyznom. Po południu miejscowi franciszkanie poprowadzą procesję do Wieczernika, czyli miejsca, w którym Chrystus miał spożyć z uczniami ostatnią wieczerzę. Izraelskie przepisy nie pozwalają na odprawianie w tym miejscu mszy, dlatego procesję zakończy jedynie krótkie nabożeństwo. Są to sprawy własnościowe, administracyjne i to miejsce, które jeszcze niedawno było meczetem, w tej chwili służy pielgrzymom, ale tylko jako miejsce modlitwy, zwiedzania, natomiast nie odprawia się tam przy świętym. Wyjaśnia ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii katolików języka hebrajskiego w izraelskiej Berszewie. Wieczorem zaplanowano tradycyjne modlitewne czuwanie w ogrodzie Getsemani. To właśnie tam Chrystus miał modlić się przed pojmaniem. W trakcie nabożeństwa, na które co roku zjeżdżają wierni z całego świata, czytane będą fragmenty Pisma Świętego i śpiewane psalmy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne i z opadami. Na południu deszczu, w centrum i na północy śniegu i deszczu ze śniegiem. Chwilami na południu będzie się rozpogadzać. 1 stopień na Podlasiu, 5 w centrum, do 10 w Małopolsce i na Górnym Śląsku.

Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższych 30 minut. Czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami 2273 lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Marty, piosenka Smashing Pumpkins, Disarm. Muzycznej poczcie UKF Smashing Pumpkins. Pan Tomasz pyta, czy jest szansa na usłyszenie dzisiaj piosenki Always on My Mind grupy Pet Shop Boys i dodaje, że dawno nie było w trójce tej piosenki, a zespół, jaki utwór warto przypomnieć. Maybe I didn't hold you all those lonely nights. Pet Shop Boys w wielkim przeboju Always on my mind. 13-letni Kuba napisał, proszę o raz, dwa, Manamu. Krótki utwór, minuta i 58 sekund, ale bardzo konkretny. Raz, dwa, rozgrzewający utwór grupy Manam. Raz, dwa właściwie. No, za oknem ciągle śnieg, czyli mamy świąteczne nastroje, ale to nie te święta przecież zupełnie. Dzień dobry panu. Pan stary miłośnik retro, tar, Living in the Past, można by poprosić? Living in the Past, grupa Jethro Tull. No ale podróży w czasie ciąg dalszy w muzycznej poczcie UKF już za chwilę. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, że do 14 czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek klub UKF@polskieradio.pl. No właśnie, kolejna porcja klasyki przed nami. Dzień dobry, czy mógłbym poprosić o utwór Led Zeppelin Full of Love, największy utwór rockowy świata? Yeah. Paula Telaff i Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. No i jeszcze jedna piosenka Państwu dobrze znana. Dość często pojawiała się kiedyś w muzycznej poczcie UKF, ale faktycznie ostatnio była dość spora przerwa. Dzień dobry. Chciałabym zamówić dla swoich rodziców piosenkę pod tytułem Kylie z zespołu Marillion, żeby umilić im świąteczne porządki. Grupa Marillion. Podobno dzisiaj jest dzień metalowca, więc prośby dla metalowców też były. Między innymi Metallica, o którą prosi pan Bartosz. Pisze, że właśnie jedzie z Torunia do Warszawy i może trójka umili mu czas. Jak najbardziej umilamy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. Dziękujemy.